Book 2 أربعة وأربعون أربعين وأربع أربعين وأربع الخروج مساء لتت بأغف لتت بأغف هل توجد هنا صالة ديسكو؟ יש כאן דיסקוטק? יש כאן דיסקוטק? هل يوجد هنا نادي ليلي? יש כאן מועדון לילה? יש כאן מועדון לילה? هل توجد هنا حانة? יש כאן פאב? יש כאן פאב? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم? מה יש הערב בתיאטרון? מה יש הערב בתיאטרון? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم? איזה סרט משחק הערב בקולנוע? איזה סרט משחק הערב בקולנוע? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم? מה יש הערב בטלוויזיה? מה יש הערב בטלוויזיה? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح? אפשר עדיין להשיג כרטיסים לתיאטרון? אפשר עדיין להשיג כרטיסים לתיאטרון? هل ما زال توجد تذاكر للسينما? אפשר עדיין להשיג כרטיסים לקולנוע? אפשר עדיין להשיג כרטיסים לקולנוע? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم? יש עדיין כרטיסים למשחק הכדורגל? יש עדיין כרטיסים למשחק הכדורגל? اريد ان اجلس تماما في الخلف اني רוצה לשבת מאחור اني רוצה לשבת מאחור اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط اني רוצה לשבת באמצע اني רוצה לשבת באמצע اريد ان اجلس تماما في الامام אני רוצה לשבת מקדימה. אני רוצה לשבת מקדימה. בימאזה יומכנו אן תנסחני? תוכל להמליץ לי על משהו? תוכלי להמליץ על משהו? מתי יבדא العرض? מתי מתחילה ההופעה? מתי מתחילה ההופעה? هل يمكنك تدبير تذكرة لي? תוכל להשיג לי כרטיס? תוכלי להשיג לי כרטיס? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا? האם יש כאן מגרש גולף בסביבה? האם יש כאן מגרש גולף בסביבה? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا? האם יש כאן מגרש טניס בסביבה? האם יש כאן מגרש טניס בסביבה? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا? האם יש כאן בריכה בסביבה? האם יש כאן בריכה בסביבה?